دمشق. اللهم صل على तुम्हारा बंदों में तो यकता तुम हो। जैसे यकता है खुदा बंदों में तो यकता तुम हो। वहदत-ए-ज़ात की तबलीगे सरापा तुम हो। जिसके हर लहर है तौहीद वो दरिया